တော်တာရှင်မိပါများခင်ဗျာကက်ဆက်ဇာလံအဆင့်မြင့်ရေးကိုရည်စူး၍ဒီဇာလံကိုတင်ဆက်လိုက်ရပါမယ်ထူးခြားချက်ကဇာလံအဓိကလားဇက်ဆောင်အဓိကလားအငင်းပွားမှုကိုစမ်းသပ်တဲ့သဘောပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ယူဆပါဒီဇာလံဟာခစ်ကိုထင်ဟမ်းမယ်ဇက်ကောင်တွေရဲ့ဇဲပြီးဇဲရှင်တွေဟာပြည်တယ်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့မြို့ပြရဲ့ဆင်းရဲလာအကြောင်းခွန်ညွန်းတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အကိုကြီးဘီရီအောင်တိုက်နဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကယ်ဒမီနွဲ့နွဲ့မှုတို့ရဲ့ဇယိုက်ဒီတရုတ်ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကျေးဇူးတင်စကားကျွန်တော်ဆိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်လူငယ်ဖိုင်လေးရှင်လှကြော်နေကစာရေးဆရာမြတ်လုံးရဲ့ဝတ္ထုတော်တစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံ၍မြို့ပြနေဆင်းရဲသားလူသားသားတရရဲ့ဖြစ်သူတာကေတနေကိုမြရှိရဲ့အကြောင်းတောတာရှင်အောင်ကိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆန်ကြိုးတစည်းမှမရှိတော့ဘူးဆိုပါတော့ ရှင်မပတ်စံရှိသေးလား မဆီလားဆယ်ပြားစီလားတော့မသိဘူးဟဲ့အဲ့ထဲမှာရှိသေးတယ ်ဟိုးရှင်ကလည်းအရေးထဲမှာမဆီနဲ့ဆယ်ပြားစီမှားနေပြန်ပါပြီ အေးငါနာမည်ကမြရွှေတာကေတမနေဟုတ်ပါဟေးစွန်ကုန်ကြလွန်ကြိုက်တယ ်ဟိုးလူမဆန်မရှိလို့စိတ်ညံ့ရဲ့ထဲမှာရှင်ပါလေးရှောက်ပြောနာတယ ်လောကကြီးကကြီးစရာကောင်းလို့ပါမိမရငါနာမည်ကိုခွဲစိတ်ကြည့်မြရွှေတကယ်ကြတော့မြနဲ့ရွှေနဲ့လူသားဆိုလို့ပေါ်စီနဲ့ကြီးနီပတ်ဆံတောင်မရှိ ဘူး။ကျုံနံမရလဲစိန်ညို့နဲ့စိန်နဲ့တူတာဆိုလို့ပလင်းခွဲတောင်မရှိ ဘူး။အေးမွေးထားတဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းကြည့်အောင်အကြီးကောင်ကကြောက်စိမ့်နဲ့အကြီးကောင်အောက်ကကောင်မငွေသီးတဲ့ ဟုတ်တယ် နောက်နီလာတဲ့မိုးကျိုးတဲ့အလုံးရတနာနာမဲကြီးပဲ ဟုတ်ပါတော့ရှင်နဲ့ကျုံနေလဲညားလာကြတဲ့ကစီးပွားများတိုးပွားလာတဲ့ကိုမရှိပါဘူ း။ဟာမိမမဟုတ်တယ် โอ้นี่บ่าวရှင်ก็บาริญญาสุมิซามิชิโลดง เยรณาฤเลยกว่า หลูจ้าเหตะญาไดค้านเนี่ยบ่าวเมโกชวย ไกมาบูล่ะเปียวดาเมนเนี่ยงาไอ่หนองจะปี้แต่นอกชวยฤงวยฤปิสีฤดามาสุมิสุมิล่ะกะลีฤล่ะกว่า ရှင်ก็รลุบดิ รู้อ่ะเมลีกะลีสุดาเยรณาฤบ่ห่อล่ะ ไกရှင်ยรณาเนี่ยอายีไม่จีบอายีจีดาก็โตล่ะได้บะซับปอกดิ บะซับปอกเนี่ยสกาပြောมั้ยทมิ้นต๊อกมั้ยเอ้อล่ะบาผิดตอง อ๋อบาผิดอ่ะมะเล่ต่อทมิ้นต๊อกเนาะซันโลราบ่ ซันฮัลล่ะ ဟုတ်တယ်လीအငဲကောင်းတောင်းလီးနေကြော်လို့ငါးနှစ်ထဲရောက်ပြီးကြောင်းထားရော်မင်းအခုတည်းကကုံဝဲစားအောင်มาဒီကောက်စင်ရင်မွေးရသေးဘူ းเอ้กว่าไอ้ဒီကောင်းน้องอ่ะဝင်းစင်ရင်ငါตั้วမอยู่มิလို့ဘုရားတိပုံစံ30ကိုတွင်းလို့မရသေးဘူးဖြစ်နေ ။အဲ့ဒါရှင်ညံ့လို့ပေါ့ ။မဟုတ်ဘူး။လုံလို့ကင်လို့တော့ရတယ်။ငွေကုန်မှစိုးလို့ ။ကုန်ကုန်လေ။ပြီးတင်ပြီးတဲ့တောင်ပြေးရမှာပေါ့။ရှင်သားအတွက်ဒီနေ့ထိဆံမရတာ၄နှစ်ဆိုတော့တွေ့ကြည့်။ဟမ်ဘယ်လောက်နင့်နာသွားပြီလဲ ။ကုန်ဝယ်စားဦးအပေါင်ထားတဲ့လူတွေနဲ့နှိုင်းစာပြီးဖြေရမှာပေါ့ကွာ။ ဒါပဲနော်ရှင်ကျိုးသား ။ 50 60ကုန်ကြီးကုန်မစိ။ရှင်သားစားဦးထဲမှာစီးရင်ဝင်မှုအရေးကြီးတယ်။အစကမှတယောက်တပီနှုံးနဲ့ဆန်ကလုံလောက်အောင်ရတာမဟုတ်ဘူးတော့ ဟိုမလုံလောက်အပြင်ကဝယ်ပေါ့ကွာ အိုးဆန်စည်းဘယ်လောက်လဲဆိုရှင်သိရလား ဘယ်လောက်တဲ့တော့ အလက်စားဆန်တောင်မှတပီကိုငါးချက်ပြားလေးစဲရှင်သိလား ဟိုက်ဒါဆိုဆန်တပီဘူးကမနှဲရှာရတာပါလား ကဲရှင်လုံသွားမယ်ဆိုတော့မင်းကဟိုဘက်ကချီချက်ထားတဲ့ထမင်းချမ်းရှိစားသွားမလားဟင ်ဘဲပြုတ်ကလေးနဲ့စီဆန်းစားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ကွာ ဘဲပြုတ်နမောဒါဒီဟေးကဲဆိုဘယ်လောက်သားချိန်ရမလဲ 30သားထက ်အကျွေးတော့မရောဘူးနော် ဩညနေကြမှာယူပေါ်တော့ရဲ့ ခက်တာပဲညီတို့ကလေငါမလဲအကျွေးရှိကြနေတာဤဒါနဲ့အရင်နဲ့မြုပ်မြုပ်ပြီးနေ့တိုင်းမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါပဲကြည့်တော့ကဲကဲရော့ရော့ညနေကြတော့ငါတစ်ခေါက်လာတောင်းမနော် ဟုတ်ကဲ့အဟို ก็ช่วยลูกยังยิงกูลาเงินเอาด้วยเอ๋บ่ายยังเจอแล้วมาท้าเจ้าเนาะเก่งอะตัวไหมฮ่าฮ่าฮ่าไม่มาหรอกช่วยอยู่เรื่องเนี่ยต่อเลยเฮ้บอกว่าหาคังซงเสียไปเลยลูกว่าสีนายนายซ่าจะตอนตู้ขอนเตียนยืนนู้นจะเนี่ยตู้เลยเอาลูกไปฮ่าลาเบียมีเชิงอะไรลูกไป ไอ้มาเจ้าตัวอะไรกูไม่รู้ชัวร์บ้าหรอเจ้าตัวเจ้าจีรุเว่ยมาขัดใจจ้าบีสีเปลี่ยนอะไรข้อไม่ใช่หรอมั้งข้อมาก็ช่วยมีเนี่ยใจไหมราโซ่อะไรสีเปลี่ยนมาเป็นยังฮะฮะบาลูมลูเลยสีมาช้าไหนเนี่ยดูรู้ดอกเปลี่ยนว่ามาก็เนี่ยสีกูน่าว่ามาตู้บีทำไมเนี่ยซาบิวซาไม่รู้เหรอซาบิวเลยจีบเอาตัวกูช่วยกังกว่าดูบัวหรอซาตัวงั้นมาเย็นไหนเนี่ยบัว มามีอาชีพพี่น้องมันรู้ละกูกูพี่อามาพี่แม่พี่เนี่ยจะลูกก็เชี่ยวมาเนี่ยว่าองกู มีเงินนั่นตัวจ้าเปล่าปีตัวเลยเอี้ยนนับไปนับไปนับปีตัวไปโอ้เจ้าน่าจะนับเพียงหลาตัวไหมเอ้ถ้าสู้เก้ามาเลยเอ้กูเอ๋ยินนั่นตัวเขาหรอมันนับพันมาสิบ่เนาะเอ้ยลูกมาพี่บูบี้อ่ะพี่ลูกเลี้ยกูเอ้ยโอ้เป็นมันเล่นเล่นมาจูบเบี้ยวไหมบี้กูเนี่ยขามารูเบิร์ตตั้งยันตะกรีดอลลาร์เต็มชีบ้องสตาร์ลินรีดดัมบูชีเลย นี่บาลูจินาเลย งั้นสิงสันเดียบี เนี่ยสิเนาะพ่อมาเชื่อซังซังนี่บ่าวมีบุบบ่าวอู้เลยอ๋อนี่เลยอะฮู้เป้เองอะสั่นเตลเมชีบีแต่อีนู้นลงมาเอาซามิวจิ้วทาร่ากูช่วยเก่ากว่าฮะอะไม่มาเสียหรอกฮู้นี่บ่าวตาจีเจ้าสิเนาะพอลงวินเนี่ยกูช่วยพอลงก็ซาตัวละนี่มาบ่เอ้เก่าเนี่ยฮะที่เก่าอะบ่าฮารู้ลูกเสียแล้วมิวแต่ใครนั่งเงินเลยยืมเสียพี่ละนั่งเนี่ยเฮ้ถ้าสิเห็นหายาชิชิจูเนี่ยเอาจูซาบ่ อีบ่ากูเลยยังนั่งสิซาบิอาซีซานด้วยยุ่งกันนี่ละเป็นมาหูละอ่ะลูกโอ้ดาราตมีจีวะที่นี่จะใช่โนซีตัวใดเสียแต่มาไหวมาสังกัดทั่วลูกอันนี้สังกัดจะยามีส่วนในชินมีตัวยามนี่เลยอ๋อย้อนส่วนตมีอีเปียนละบีเอ้เฮาบียูตัวตรงอ่ะจะใช่โนซีตัวใดเสียเปียนละเราเงาสิงสันนี่พี่ละบ่าละนะเพราะว่ามีเลสเฮียส้มเอ้ เอเล่ป้าสันเนี่ยแต่เชิงอ่ะอเมริกันดอลลาร์ดีฮะบีเอ็นนั่นมาตู้ยืมไปพี่แค่ตีได้เลยเก๋ป้าเชิงก็จะเปลี่ยวเอาไหมอ่ะอเมริกันนี่บีเอ็นนี่ลงนี่ใช่ไหมเนี่ยยี่จีดาก็เชิงเขาหมดเชิงหมดจีได้ใช่ไหมอ่ะฮ่าเจมี่ลามี่มาละเฮ้เก่าเงินนี่จะคุ้มหรือเปล่าลูกจุ่ยได้ไหมกูช่วยยี่เชิงตาเนี่ยเชิงจะมีไหมลูกพี่ว่าลูกพี่ว่าได้พี่นี่ลูกเอ็งมูมันลงนะเชิงตาเนี่ยจะมี พี่รอเลยเชียงอ่ะย่าสั่งตัวฮันนี่ลงมาตีไปไหมมูยอยนี่จะมาดูมีตาสุดเปล่าดูใครออกไปมันเนี่ยฮึโอ้ตาจีดองเปียนลาบีเกช่วยดูตัวใดช่วยดูตัวใดเขาเจอพี่ตาดูมองหน้ามาดูพี่ทำไมนั่นเราไปมองนี่ไอ้เนี่ยว่าสิครับเอ้ยลีกูรู้โมลงลูกพี่วะเนาะเก๋ๆเอ้ยเลยจะมาโมยว่าบุษดาวไหมเขาว่าเด็กอ่ะนี่ปู่บุลูลาไหม เมนูอันนี้เนี่ยไอ้โม่มาลงมูสุดอ่ะโม่ยว่าอะไรอ่ะเนี่ยปูอะไรอ่ะสุดเอาเนี่ยมาไม่เข้าหูที่รอเส้นยูนุพาลูกอ่ะไม่ได้กูช่วย อ๋อโอเคมีรู้เองมันเนี่ยตัวโม่เลยกว่า โอ้ตัวพาตาตัวโม่รับพัชเลย ตัวโม่รอเลสิดนี่เลยไอ้เชี่ยมันเบียดทาร์บอ๋อ โอ้มองแล้วยังตัวมังคุเมลูกอีตัวโม่ไหนนะเทมจีบ่าวเทมจีบ่าวกูช่วยพี่คนนี้ละมาเข้าหู รับพี่พาเลยเดี๋ยวจิมา เขมีสวยเก่ามากเนี่ยจะมาเนี่ยจะสร้างสิ่งเนี่ยเมียชีใจบ่ใจเป๊ะตุ้มมาหน้าเราเนี่ยฮอริกาสิ่งนี้นู่นก็เป็นสามชีพไหมเว้ยเด็กฮะแต่เจ้ามาเอาไม่เจอมาเอ้ยถ้าส่วนยังกูเว้ยงั้นไม่มาเยี่ยมมาหน้าชั่วเลยไหมบาปเยอะเลยกูช่วยเขาเดี๋ยวเลยเมียเย่งาเย่ตมีเย่ตาเย่กูตัวจัง เบลเลยดูเย่โมยูนี่เด็กเจียมีลามีเอลีโมบู ละ เขมีรู้ส่วนเปียทาร์เดนี่บัดดีตัวเขาสู ฮะบาปเยอะเลยกูช่วย ที่มาไม่มา loka ni bubu ma, kain saumu loa da, amantaya sura yetau ma. Doha dunia kisi kura mo, leina mo, rajong ba ma shesaya malu. Eimo jene, eimo bu dani bu pasam shiu, rajong dunia son hare dani bu doyu more. Apiya da be mo la, kai, la, doa jame. ขมย่าเกหอกดาวะโมลงเลยลงผิดตัวไปเอ๊ะเปียสกาตะคู่สิเสบียนขုံมอกอชุ่ยกันบะยินยกผิดมั้ยอะซาล้ําหมอกอัญญัตตระเตี่ยวผิดอ่ะกุงยูเสียกาวเน่เด้เบลูบาเลยเปียหุบเด้เลยสันมะสิรอสันย่าอูชาเอ้มอมะลုံเนาะเอ้มอเสียชาดาอัญญัตตระเยอ้ามาเมบ่อเปียขมย่าก็รอเบลောက်ซินเยซินเปียวๆเว้นเนาะเจ้านําเมอ่ะตากีตะนี่กูญะชุ่ยบาเปีย มุ่ยกระเดะก็ซินเยลาได้กาวดุขะโกมุ่ยกระเดะก็พอเลุลาโลดุขะหาจุ๊ดด้วยอาธิภิเนบาบีทะยันมยุ่งเนี่ยเต้กุฏิจ้ามาจีกวยกันญีหนูตันอั่นจิตตันแตกขอกตันจุ้งว้าตันนี่หาจ้าหยาล้นลงโยต๋องเนบาบีเปียชุบปั่วม้นจักซินดาอะยะมานีลาดาหมูจ้วยถูมะปูตั้นถูมะยาผิดลาดาหูสุโลลาละกุญญะหอดเดลูหาผันซินดะเมงงุ่นขันเยลากันตาอมิ กันนาอภะล่ะโหดีเตียรี่โจ้ลงวะไม่ยอมมาลูสรายงยินกั่นยินยินสายยินเนี่ยตะนี่อเลี้ยงอย่างต่วยลาเลยมั้ยลูกจุ้ยยงจีดาบาลูหาไต่ไข่เยตมาบาเปียเหี่ยวลิ้นจิ้นเนี่ยอัตถิชินเนี่ยเว้ยสู่ว่าတော့อืมตะคู่เว้ยใส่นาเสียกาวดาเมนซัวนัมเบอร์ญะนัมเบอร์งาจีนัมเบอร์ก้าเสียปုံซันอะเมียวๆเปียงบีอู้อีซาดาล้ําบ่มามองตัวจาเดซี้ตัวจาจุ้ยตัวบัวတော့ มวยเมียมวยเมียเด้ดีอึกแค่ๆนี่ปัตตนาฤาขะเมียตะหยอกเด้ตะอิ่งดองเด้ยินกุ้งดีคันเนี่ยดาบ่ห่อบ่กูเนี่ยชวยดูไดอิ่งดองตั้นบ้องมะยาดอซินฮาฤาหมั่นเนี่ยคาซิคันซายินซายินฉิชินเนี่ยได้อะยาฤาดาใบแม้ลูกอสิไปตะคู่หาอลุ่มะลุ่เพ้ซามะกงต่อมะกงผิ้วมะกงอ๋อพอเมียจวยวาหนีพี่รอลูกอสิไปตะคู่หาอลุ่มลุ่ป่าเย่เน่ มันน่ะซาญะซาชาเย็นชาเย็นชาเย็นชาเย็นเนี่ยมะวะเยซาผิดเนี่ยอะยิงกันปัตตนาบาแล้วสรุปดีนี้ที่อภิชามะอยากชี้กุตุจินอตุจ้าหลุล่ะโอ้เอ้อจุ๊กใส่ม่วนซาบุจุ๊กใส่ม่วนซาดาบริตฤกขะกะหลุตะตันเนี่ยกะกุบบ่เว้นี่ดิหนี้จ้ะรอหลุตะแม่กုံซีนท้องมะขะเมียรู้จุ๊กตุกุบบ่มาเว้นี่ดิถ้าจ้องกုံซีนท้องตะคาเต้ต้ายเต้ต้าย ยินว่ากูด่าหลั่นเนี่ยทุ่ใส่ขันแล้วขันซ้าเนี่ยด่าขะเนี่ยตะหยอกแค่จัดตะหนะไม่เข้าบ่าวเนี่ยเอ้อล่ะจ้องกูขันซ่าอ่ะบ่เปียอมังก็กုံซีนท้องอ่ะเซียดาดิอึดตะซีหลูชั้นดาดิอึดตะซีตีจาดิผิดเต็นเลยเปียเลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ Hansi lagi sulap ya. Tui lah kau tahu. Tahu leh ya. Mie dega mie deh mah. Be mie buzong tenar leh. Lisa yang jika cut deh mie lah. Mau bu. Wen mie ya, di lah. Wen mie. กูช่วยบ้าเลยจีกางอยู่เล่นมาอย่างคลีรีอาลุงเป็นตัวกงยาบีลีดี รอกูช่วยแน่สิเนี่ยนู้อีสิ่งมันนี่อะไรจ้าบีน้องเขาเดลีกูบอกว่ากันนี่ยืนนั่งโต๊ะจงยาลุงยาตระวังลุงสุดอีอีเสียสิเนี่ยอะไรบอกว่ามันเขาด่าเขาเดกูช่วยกูช่วยจีอะไรอีวันนี้ตังกูกี่สิ่งไรกี่ตัวไรลุงนี่เรื่องลุงยาเราไม่ได้ วิวินิจามาไม่มาเอ๋บ้าเลยบ้าเลยกูช่วยกูช่วยสิ่งนี้ว่าหนึ่งเนี่ยเป็นมันรู้ว่าจงลีตีกูอาหายวิ่งเรื่อยๆวิ่งมาสู้รู้ฮะกูรู้ยังเจียนาลีรู้แต่ว่าสิ่งช้าเลยอ่ะเจียนาลีรู้แต่ว่าสิ่งช้าไหมเขาลากูช่วย เขา เดลูกช้านั่นจะช่วยสามูเต้ามูเนื้อมูต้านไหนเนาะเช็ดตะคุ้งเต้นตะคุ้งเนี่ยเขาเปียมูมิว 没来母牛的见到你的车嘛。都里面呀个五步少奶奶。 可是原来这边没事的。 大姐傻姐阿姐不里没事的呢。比别细骨细腻吧的没嘛耶。 不要是吧没有家业这老来皮带没你吧呢。拉什么 哦大家没嘛也眼光啊但我当一九奶奶的路变啥家的。 这边啊 好的大给大你姑娘学习了生命也眼光呢嘛一票多都不好比啊。你没嘛你给你老比了你给你长大问问也没说的地站呢别做你了吧嘞。 哦哥去。 嗯。 阿妹阿拉怕你你等到地你啊啦嘞。 你把我咋打的也出的改变阿拉不要变了。 嗯哦谁有那的应用干那你的听了哥去。阿拉别人下去我把这别人没人也要签一手吧咯。哎别老了的啦那个容易多少点下来变哪个的哥去。 你得骂的没嘛。 新娘啦 好的嘞 嗯 我不要的拿出来别人谁啊路那个路阿姑你用的我别来那么无法别人路那都出来姑姑姑没用那路的没得路吧 新娘呢姑姑姑当没用进来姑姑 姑 姑的老老老大当等你的家追的啊不出来的时候 嗯先喵喵骂你奴呢喵姑姑不饿了嘛别人没这么路参考们老家姐嘛都是困难欧满目欧看有那欧面没说耶这面的口出来路上在里心里把欧们拉路。 记得嗯谁用谁别把的过去耶谁用把路上来 啊别的个啊别的嘛谁别的啊出走嘛把路上来说耶毛的他没得月谁用那单那路的苦下见下。 开过也有你们干部也有大哥变的该我该我该 我漏多个你后边看看眼片那家的说一下眼上嘛我多多 给给我听我也多完了先多完了当门嘛的当门你的家里也是多完了当门你的家里也不能去哪 给 你 们这边 过来 干 嘛 这边 过来干嘛当妈妈的 过 来 我 也当妈 的。别 路 撇 家了 别看 你 们路里面 啊。 啊你看 妈妈的 啊 要家门 的要那那空里来看了。嗯。 别 路。别路。别路。别路。别路。别路。别路。别路。别路。别路。别路。别路。别路。别路。别路。别 路。别路。别路。别路。别路。那出来了我以为都上那么难把他背把他来了。 我把他们来来来啊叫做那个叫过门拿路来那么看你们。叫过来那个门拿路没给你们呀。给给给没名字嘛你连那个门拿盘子脸上嘛挂心别塞着多开去多说。 那怕的那么那个路比拉比家伙间的大哥。那得嘛干没度没啥啥啥啥没戏里有的啦。 哈哎别注意。 我今天戴帽没戴帽呢 以后的你吧。我没人不连头呢别忙吧挂。爸嘞没什么妈咪就骚你来了。 你把我没个把路来 了。我不住的你吧没地的目标。 哎没有不住的呀嘞。那俺家狗你妈不住的呀店铺也杀杀你的那毒嘞。 啊哭的咯啊那俺家狗不用再上我开开路。没杀杀的我不等你去啊。 啊我打出去没有不住路我也你呀。 啊别也要来的你去。都不麻烦嘛都在困难面那里信的对。那不道理嘛出现嘛说。哎呀有两目我阿妈背景没万一都要说到嘞。 啊哪来吧的这毛呀。那妈的说的没有不不是啊的嘛是过对啦。 哎呦给我。 那说就背奶的路高就来背奶嘛。哦这毛没有那股这么有个吐呢。这股一滴把你这么背奶过。多加 没没嘛吧，搞多好没。嘿，没嘛，你今天跑路了嘞？ 他的嘛对了。 嗯。 这马路阿内下来的，我可能接。 好吧，咦，我并未看到这个白露露牙了。 嗯，这妈多学一些，那边多学呗。伊里个阿爹，比如东西嘛，要拿路面拉拉倒对啦。 面拉拉。 好吧。 好了。 嗯。 嗯，面面，比面对，前年那边李家、李娘家、阿妈那把表家、阿大爷撇家、母的粗家。羊皮家， 把那个水，谁牛牙要闹？我水也都跑没走了啦，叫他闹。 嗯，马路路呢，都没嘛个，我谁呢撇多的多。 爸嘞，我水啊，我谁呢流产少，天灾了啦。 哦，得了我啊，我谁呢我天没灾我马不得别。 嗯， 我表皮没好啦路，苦啦带的累那么好个呢，他们下啥的路啊路我，我天没灾的吧？喏，我表个毛。我谁呢把我把他妈你叫你 嗯累了我们累过去耶 嗯 给你多的谁个嘎的 嗯 嘎嘎啪不行了那他去奥他妈阿到你阿子了你他 嗯 阿伯他妈个是可以的不比累呀拉倒比如过去耶 嗯 谁你话呢他累没满地耶他呢谁在要家里你在要来家了 他说我没嘛拉路不过别妈家的别妈包括 怕呀嘛嘞，这女娃咯，都得识得立丢哩，阿姐呢，少不老皮来的。 嗯，巴鲁鲁呢，我没嘛，几个嘛骗你哩。 嗯，巴鲁， 几个个拉的不拉 路。嗯哼，你龙啊，比比鸡。 好不，几个个拉路，这车我得呀来谁家的路，都没嘛来拉路，这车要家里谁家的嘛不呀？ 够水呢，哼，可怜的要家嘛了，都没么多好的。 大家都吃大补，那边啊都没嘛，俺们养的呀。 这你看那架势啦，哪哪来了古水？黑木干啥不？ 哦，古水阿龙是真的，哎妈呢，时间老木老，哎我有个嘛。这你俺家都养奶奶。 嘛好吧，古水耶，谁牛啊哩？古水被妈妈收了吧？ 哦，没嘛呢，可怜的都被妈呢，被妈妈是包了。 古水，古水不话就。古水谁没别过来？ 谁没别得别？好哩，这大妹，这对拉你的，没压拉耶，领导忙压住个，地位上大妈母，美利坚大妈拉，瑞根也压住呢，马来奶母别，马来奶母对了，哈哈哈哈哈哈。哎呀不过恐怕那米罗个了撇边小酒这个了撇边说了灰沙布等我见那不话说了 好的过去耶下过车嘛嘞家里的人家的哭妈妈高母 哭了怎么个我撇些那个别的哪里了楼上不好 连那个车高林白骨水都多了 应 该没压个那米林的天里 哦撇有撇些那个那么不楼上吗 下过车个好江路嘛里啊里好你的骗你的故事耶。 他来把我背背。 那多不嘛一陪人看路盼到他的。 我都比啥的没嘛高呢。 哦都盼看了这么多不都是气呀没故事耶。 他来先咋子呀 比如你我过把看大哩啊他高不嘛个把那路盼看的书啦。 老沙的摩康后沙的回好处哎啦 你哦后后应该你家的婆呀路了没里面里是看你家比贵多家的 他的比你家的路人家的你打不妈妈连那么 贝贝公爹三爷也得看看呀路 哎把屁路的来过 我也帮养路的贝贝 好大呗也出来那个农娃子要问他，搞五百的那么了不得，好多的没媳妇那么的。 路里表了，和一块路基过生忙哦， kuting sanga macam mana pialu sulap eh? Eh, era boh gua, ini orang mizang tepiado, ini bau sisi macam mana abu sulap? Oh, kau suka le? Siapa yang lucu? Biar mereka pialan ni. Tua lulu tua kau, lulu jalan bahado. Cukup hebat le. Jinu dia kau awu gua doja le. Tapi macam pialai cina. Dua ni mana, mema sebuah ruri tapi, ayah kau poten ni jauh ni jalan. Saat awu sini, era bapil lo ayam itu. Kau suka le cipang? Biar ini nama leu. Eri nama leu kekisar biar ni dah. Tapi kau suwe. Kau ni, ngalai saya jual. Hehehe, iya le kua. Bahaya le kau suwe. Kau nunga, uzi sian beki, beki tu kah kau ma. Ku tanah tak kau ma, kau zah ni le. Yoyang padwa la pima po. Yoyang padwa la pima po. Yoyang padwa la pima po. Mamba jau, hopa jau, alo kao ma di sore, lupo de no kao ma. Tima jiba. Jine kao sa ni ro, aku ni yara po kushu ye. Menga, adar yara bepe, daga takhe chui lai da ne. Nga ma na go, pia cha pili me tena la. Di kao miore taimbi apu a zira ma shi, taimbi naare. Kushu, nenga yez gari me pio ba ne do, se nyon chao nono ba. Nah, ini sekarang biar ramah hubab. Oh, yo yo, jauh yo yo, pilih ni lah. Kan ramai lo. Dah lah, kau suye. Kedai kedai mana ni naya bojau? Siapa yang mici buah ni dia terpongji? Laga. Cio kau yang wenbi, jauh tu yang sangat dek. Kau itu ni mah, kau jeda jalan lay mule. Tapi ni jalan sini orang tiada di dalam hula kau suye. Di kau mule aku ati masa umen. Tanah kau lo, letih bo tiapi. Juk ni miao, tuk tak bilai bukau. Di kau nama ya, tiensui. Doin kau macam ni kusui. Eh, dosu do babi. Tapi me, tu dari ha, sabu, wepu, nebu, thaimu tu, mengai abu, mahmai abu. Tiensui lu kau jaro, mahau di badi lu amasai kene. Sui tu le, ngui tu le ne, tu mie tu, piu mie piu ni dah. Ye na lono ba. Oh, cintan oleh wenyu mebing dek kuha, cinti doa maba kusui ye. Pepe, balai biok. Pepe gu dek ku nabu dia silo. Tanya tanya nabu gua. Ta jinping wechen lo, wabi ba pepe. Jinping wechen, hola. Hoba le pepe. Member wa men nale. Ha, pepe gua le, jinping ne bua ne bama masai mau. Member nga ba gua. Pepe ya, pepe webo pepe. Bianja lo dama. Nya daruan sura, mesti. Adio, papi le pepe. Ha, daruan taka jin benway. Meduga mui aku lo, main cuka lo le pepe. Main lo tu mah tabu bawa. Tapi me, kui percaya dah lo pihat wan. Pepe kau le, tahu kui lo pihat apa? Kau lain? Sedar dia wan. Tanah biar cuncang cuza. Tapi aku tu kau mau malu. Kau bawaan ne, tayang tayang lo siapa le gua? Pepe kau lo, ye ye sese pihat le. Eh, tua gua ye tanya. Mereka sudah, tapi si lama matau biar nene kubu aku nalar dah. Mama ye kaya me le pepe. Lewja tua kada de, dekai hodie kau ni. Cui mata yau si lo, ye o selung biar de. Naya yau si lo, ye o alu hau lau sura, meno pih. Tua gua, kama seni mian ni nene, ye tua kasu kagua. Tatami itu, ye belu deh tipe ni ha. Nebu seingu dok kaya mana? Mahau dewu cene kosui. Cuma lo si boy iya. Tatami ni aslu mu jantuk dene cene. Jizi lo, hoga tu, diga tu ne. Caja le ni ada. Tu boy iya nga. Pienya mata lu gua. How by? Iro tatami deh gu. Pienya tak si jene si dana. Ngaya si dana lo. Jantar aro how by kosui. Do jatru lu sao. Jangan dia mah, mama sah deh. Liu melayu kau ni, ke? Ha, pada milu sah, thay sah je. Biar miba kau bida ramal leh lu. Sienna pada milu dorojo, beras solong kau melayu. Ah, kini lu solong kau nali, mika nali, wamziu. Nih, wah cuy om melo sambil, lawe si kini. Mesti deh lu aku cewa ye, mesti deh lu nak kau bila bo. Mesti lu, how deh? Ah, Eh, mata saya luma kali ini. Tua pi kiri mabe nih. Melu mabe nih mana? Melu biola. Neng sungai cuy ubi lo siapa soalnya si Yusajing ni boh. ขมียกูซัดแต่โตยีตั่วแม่ซวยขมียจุ่ยนักขาเปลี่ยนเจีบีอาจารย์ลาแลเมียงาจุ่ยบ่ไปหลอบผู้ชัวบ่หลอซ้าผู้ตองอไหนๆเบลุลุเฟยมะแลเอ้ลาซอยขมียโอตายะเลยแมะมาเจนัยเยกูละตะมะกะมาชื่อแมงงาม้องจุ่อะตีนนี้ถี่แตดไดกว่าเฮ้มึงโหลองบ่กว่างอผิ่งไคซ้าแมะสิกะไคซ้าแมะขมียรุอโตจี้ซ้าดิบีบัวมาอ๋อจุ่ตู่นัวลุไคซ้านี่ละหมอบูละเอ้ลาเบ้ฮึงาคุยดิลากงอิงเป้ ไม่เป็นหรอกไสยากะต้องแหละนี่มาเฮ้ลาเบ้ดาวดาวใจเด่นเนี่ยกะดาวจุกกะและขะมียกูงวยโดฉีซ่าได้ปุ๊บมาเนี่ยเปลี่ยนเตย้าซวยมั้ยตีล่ะกูชวยเยโดดะสรว่ามีเนี่ยตูตะดิมีโอเตยส่องเนี่ยเนี่ยมาเอซิซิปอกวยเนาะโหโดดะกูกูทะเม็งกูซ่าไปมาผิดขึ้นมาอลกะมาตาเมียนน่ะลุลุ ธรรมะတော့นราเล่งปั้นปั่นท่าโหลล่ะเนี่ยม้วยนี่บาเยตะพี้ๆปุ้ยทายยังป่ายทายยังปุ๊บสอนั้นน่ะล่ะเฮ้เฮ้โหตะเชนตะบုတ်တော့ตรีอ่ะโหลโชไล่ขึ้นน่ะเฮ้บาตะเชนแลกูชวยโหเลอเมียจี้ซ่าฤไต่ท่องมีโซเรตะเชนบ่โหกูชวยอ่ะแลอเมียจี้ซ่าฤไต่ท่องมีบาเอ้เบลูตะบ้อเยတော့ไม่ติดตุ้ยอ่ะล่ะတော့อเมียจี้ซ่าฤกูอเป่งหน่ายยังอเป่งหน่ายยังเนี่ย ก้าวถ่องท่าท่าล่ะเด้แกบ่กูชวยตอบ่าတော့ตอบ่าတော့นอนบัวจ๋าตาสิญญุโนตฤลูซินเยไม่เพียงพะยามาสู่ต้องญาบะซูลาบ่ยามล่ะดิสู่ต้องน่ะอ๋อผิดมะล่ะไหนตองสิช้านน่ะล่ะบ่กูชวยเอ้แม้นสู่ต้องน่ะโหลผิดไหนงาแลพะยามาสู่ต้องญินน่ะกูชวยกะหอดเลยกูต้องแม่สู่กะตับเบยตัดตาอาหารยะใต้ดิชี้เมนไปบ่าโซเดสู่ต้องမျိုးโกบ่ต้องญินน่ะสาจีเซยะเมอสาจีเซ อูเชิงดิอสาจีซี้ด้วยยีเดอสาจีซี้เดยะตะหมอกเฮ้อสาจีซี้เดยะนอกโตเซียนดายักกั่วแท้มาเบ้อมาเมนลาไม่ยอมเนี่ยอสาจีเยนอกถะซานกုံมาซุโลสีตะเมนซ่าถ่ายะดากั่วตี้ล่ะโหดาจ่องยินคันมาซุโลอสาจีซี้ยอมย่าบ่เสียเยย่อหูอมีลีซ่าไล่บ่าวนาซี้เลยกั่วเอ้ยินคันมาซี้นอกถะทะเมนตะเตลุ้มมาซ้าจิอองยินคันมาซี้ทะเมนมาซ้าจินลี ก้องลีสุดาไม่มาติดอูล่ะบ่บ่รู้ว่าเลยเสียเอ็งมาซาไม่ใช่โหลเฮ้กูชวยกูชวยลูกซ้ํามาอูลูกซ้ํามาอูโตเฮ้นี่ขากะเฉิ่มโหอะคําโห โมราอุเฉิงแน่ขาแน่งัวมาล่ะโตเกบ่าแกลุยิเปียวซะโตๆโตๆแม่มาขอจีลุเรอ๋อโอ้มีคลีอ่ะอัตตะปี้บ่ล่ะเมตะคามาไม่แท้อะไรอยู่เด้กูชูอ๋อดาสู่ซัดชิเน่มาปี้ได้อูไกเบลุลงจักมะเล่เบลุลงมะเล่อืมชูกินน่ะตะงาตะเยตะมี้สู่ล่ะเวก้าวน่ะบ่ฮะงาป้อบ่ซ่าอ่ะบ่โอ้ ตรุบัวอะไรเปลงดิซิไม่ปิดตะแคร้กะซ้อยะซ้าเนี่ยแหละบัวกูช่วยลุงเหงเรียะนะลงตาเยียะมาชิงวินชาไก่เสียมาลุบ่าวฮะงาเปียเนี่ยเสียเปียกะปิอเส้นตั้งควยจะเสียมาลุบุต้วยอ๋องชาปิตรุตะมี้โหมิบ่าดิเปลี่ยนอัพพุโหจู้ซ้าจะยะแม้จิมาต้าลีรอเดกขิตาเปียตุกข์มาบิตุโหอสาเรียะซีนละ ปู่ปี้ไม่ซินเยบ่าวอะคุงก็จม่าตาลีทําไมโอปูเมียนแต่เนี่ยพี่ยกดอกไม้ติมมาเยดอกมาปูเนมาปูเนเยค้านเย็นก้องปอมาเด้อะลุ้มไม่ใช่ยังทําไมไม่ใช่ตาลีขะเหมียวรู้ถองจักกูกุ้งคู่สกันมาชะอะพี่โอ้มิ้นดูงะรู้แลตูรู้อยู่เอมาไอ้หนองตามุยลุกแค่ล่ะอะโอ้ชิงก็แลไอ้เจ๋เลยมาหุบเด้ลี มาลวยตาเยคุ้นนี่ตองตะบိတ်กวยได้ล่ะเวกูเฮ็ดเล่ตะบိတ်กวยล่ะขึ้นเลยมาบ่เฮ้ชิงชิงก็รอหลุไม่อ้าเป้วาปี้ติอยู่ห่าเปลี่ยนมาใส่หน่อยเนาะบ่าวนักกันเป้จีมีหมုတ်ตะโลนักกันเป้จีมีหมုတ်ตะโลหมอบ่าโตเต็ดๆกาเสียนเดียวอนินะแท้ไม่เปล่าเนี่ยหลุได้ห่าละกะญะกูจုံญินย่าดาจีเวดาใบแม้วุตยาห่าวุตยา แกว่าไม่มาโลกสักคงสุดาสัตไตบีมากะยาดาบ่หมอบกูแก Lava, tu tao tu lai xiao la la la la. Kau ngua. Aku le pipi. Me mema yuda kisau, biar ni lah. Tak le kau ni tinggal yuda we pipi. Bagua. Ini kan sotong kan biar kau ni su. Ni bau. Mengan mema yubi, be kau yobong matua cinta mah. Tidak kan nama bau pipi. Ni bau. Me kau maliu bah, pilih lo yulai dah. Cenoh tuh tanah lu apa pipi. Ni bau. Awal lan nalo, tak kau lan ngetekan. Lupi aw mui gaya le. Ngapai gua, me mata naro bula. Nebau, meno bawau, belu ye sanya. Along light itu, sila mabuk pipi. Nebau, mena menwe menjau naik malah. Thamen ada di mata apa mabih mabih si bau pipi. Tapi me, thamen lengan na bay mau ni ada luar si dia surau, men letih. Thamen tu ye ada taru mahu bau pipi. Kui tak kuriya thamen ye gu luh tau le, adat si naik na, ngadi de. Tapi me, hongi luar ngape dalu, loka jire mau melepih ma. Nah, ni yang ni lu biar ni dah kuat. Cina betul ya, bawa sura tadi sila lebar. Tapi me bawa sura, anak makau, zau makau ni, dia teh apa le pilih ni sura, anak ni kuen je bawa mew sura, pernah la we cina ibu bapa lelu. Taya teh, taya raba we pipi. Kau ye jong lu, dah long kau me sura, pipi apa ibu? Lega kuai, teka jono. Loyen ni ni membawa mew yau ma, tuh dia ye dah kau, apa makan ni? Secara pipi, tu dah tika ye langgu tan ni mazu apa tu cuba ni? Era bawa ye toje bekuah. Kau sih? Yo ha, mema. Jauh dari siaran roh leyan mau tetua ni. Kau yang lega jek khusus muda masuk ada. Aku solo ada. Siang tanau siang demi lagi masuk lu biar ni dah. Eri lo kau na bo? Ba kau na le. Siang cuy ada besar na bo yo dua lah bo ha. Siang tanau demi ni bo. Eri lu betul betul tak ada lah he? Siang si mian yang saja na bah. Dah soye. Demi lu lembih zaman ni tu de. Siapa ya? Oh, miba udah apa usah? Eri miba udah ya surau gua ket. Luria, lama kui nak kau lelai ni dah tu ya. Nyesi siapa lagi esobi mau tahu jare? Tada miri jaro. Siapa sih? Miba udah ya esobi, pesa jabian yo. Taro mengkhlesin gu to. Taro na bo. Tapi me, miba mien dah sura. Kau mau bau bira? Kamat ni ye, pati pih dua rat deh. Mengkhles sura ngaji ngaji lube. Mana si nyaji sura si deh sura senti ye lah. Tapi sih dah le. Si ni masih dia daya, anak masih dia pasoh, sejauh masih dia mien, kerja masih dia le, mati ni busur, ngadi dia. Ya tama Allah, milia makhu, mimiu matanya, mima malenda alule, surhan emhalato. Tapi me, cibai cuma keka, cuma yang walau jare, hukema, tapi yang walau jare, bawa musuh, makau mule, kebalik, me sana masone, ko tapi ulah koji, semua uhe. No, masih semua lu ramah pihu. Dia juga sura, jauh jali dia juga, aji tercek, lecuan nanti tercek jauh, cilam marah jala. Tahu ni sura, lebihan lu ber, lebihan wai bi, main aji ni, tadi mau tau, tak kau dah dah mahu lah. Pipi. Bagus leh pipi. Ni harga terian zara ya, katon dapat dua pilihan. Hmm. Tua kata lara kau malai dia juga. Ini hai ini uet taro. Tu apa aga? Kami le saro lom malai babeh de. Huru malung dalom malai pilihan ni bi de. Ah pipi ale, siapa yang pilihan ni bi? Asaga siapa? Pakai mana siapa? Di uet mew mewet bane lah he. Oh pipi ale, taka lo kekau pipi. Bakil. Daya nak kili? Ba. Diana. How did? Be malam ini malu pungsar orang sura. Taka lo aduh kekau pipi. Tuh tuh nain lo nak wah. Be maci lagi lagi. Tapi orang aduh juga. Alung aduh lepik orang. Oh pipi ale. นั่นโต้สุราตะโคก็เปล่าอ่ะเอ้ตะโคอสิกะโคเด่นโคไหลดาวูเว้ยโคเด่อันเนี่ยติ่มแม่ไอ้สาမျိုးซูซ่าเด้เนนโหหาတော့อันเนี่ยไม่เสี่ยวบ้าไม่เสี่ยวโอ้เปเป้ก็เลยตะมี้โหอ่ะบ้าอันเนี่ยไม่เสี่ยวโหเลยเนี่ยกูเนี่ยเปลี่ยนจีซ้ํามาบ่ผิดเลยลูกญาติเย็นเจ้หมู่ซูล่ะเบ้มาตุ่ยอ่ะลูกทําไมสิได้เด้เปเป้เอ้งาตุ่ยดาก็တော့ เน็นตะโกลงยินเจ้หมู่ไม่ตุ่ยเบ้เนี่ยยินเล้หมู่เบ้ตุ่ยเลยหึเปเป้ก็တော့เน็นตะโกลงยินเจ้หมู่ไม่ตุ่ยเบ้เนี่ยยินเล้หมู่เบ้ตุ่ยเลยหึเปเป้ก็တော့เน็นตะโกลงยินเจ้หมู่ไม่ตุ่ยเบ้เนี่ยยินเล้หมู่เบ้ตุ่ยเลยงาตุ่ยดาก็တော့เน็นตะโกลงยินเจ้หมู่ไม่ตุ่ยเบ้เนี่ยยินเล้หมู่เบ้ตุ่ยเลยหึเปเป้ก็တော့เน็นตะโกลงยินเจ้หมู่ไม่ตุ่ยเบ้เนี่ยยินเล้หมู่เบ้ตุ่ยเลยหึเป mereka biar yang ini awak nak le, ye cide cuci mian ni le, ni nolu hamari ubi on le. Hotdo? Mahotdo ni le, ni tu ngah biar ni dah, tak malah je ni. Bawa malah be luar lah ni, biar mana. Oh, pepe ya le, tapi pada tapi siapa be usah. Eh, pada lah raga ye macam, bukit ga, jangan senlay dia tu ye cuma ke, mana mili tu yang habu, nyokai naba lu, nyapi ayu ni, sanjau ya le. Yaitu botol toru ye, siapa yang kau mahu? Yang jauh sudah wewe asal, yang jauh macam yang kau la selak kandu ada deno. Keke, coba lo kau suye, coba lo. Kami ada china, terjah cura, apa china dia? Terpawa ni ba. Tu dia tu si mali meto, tapi ni nanti yang pion ni mana lo? Ah, pion pion ni mato gajah le, meme ni mai. Kita ni. Inilah ala ala, pamyang le masuk jenah hari. Suman paman mati. Tu izin mana wenau sih mana kuai jam mati macam tu biar ni ada heh, mata, jangan jangan nau yah le, sekarang jangan nau maya bu heh, bosku raga, ni nau juga mah, ni dah jangan ye, apa yo, tangan sih yo mau yang macam tu, mana jiwa biar ada tebia, dila. ไก่ไทยน้ำเมาตั้มยี่ห้อเป๋ๆสูงมากจริงใช่ตั้มยี่ห้อบาลูรุเลยเป๋ๆมีกูมาลองเองก็ได้แต่บ่บ่ามีจ้องไก่เดี๋ยวใส่มายี่มาโชว์มีอุตส่าห์รีบไปมั้งลูกเจ้าบ้าเป๋ๆมีอะไรก็มาซาลีเมาเองกงก็เสียจานนี่ล่ะยี่เจ้ากงหน้าบ่เอ้ลูดาซาเจนน่ะบาลูฮะเมียนากงสาวชาติได้สุราโอตั้มยี่เจ้าบ้าเป๋ๆเส้นสีล้ำมาพี่เชี่ยวเลย เป็นสูรุราอุปยอบาเวลากาละซาลาอัตตาวลาซาลาอัตตาวลาอัมมาอุลาสูเรลูเรียังงงมิวมาแต่บ่งงี้สิจีโร่ตมีอ่ะเอริลูรันซาริอุเชียวรูโรยเช็ดดาเคนาเจนาราอยู่ยาราจวยดามยานูราดิฮะตมูเรียนเอาเกว่ามาตมีเย่บอกว่ากูลุกจังชีอาเผ่าไม่จ่าเลยตมีดาริกูซีมกูดีบ่าวเป็นเอร่าเลยตบ่าวว่ามาจ่าวเนี่ยลูสูระเอเดนนั่นลูเนี่ยแต่ก็ว่าสูระเชี่ยสูระ เนี่ยมาเราชิมาเลยมาเส้นสุรากันเลยไปเที่ยวมาในรูนอกไอ้สามชีวูบ่อเปลี่ยนมาทวดเปลี่ยนเนาะดูมันกัดเชนเอาดีรอดมีเย่เปลี่ยวเส้นบัวกูดำบูท่าเอาเปล่าเฮ้ยมูราปามิไม่อยู่อะไร ละกายอะไรเมียเยี่ยเดียวพี่องดีเปลี่ยนเลยนะฮะตัวตัวว่าที่รู้เลยเขาเดี๋ยวเลยงามมาตีลูกเมียนี่ละตัวเดียวมีลิ้นเดียวเฮ้ยเลยกงได้กูตั้งสีดูซาบุตัวตัวเมียเอาเปียนี่ละตัวตัวเมียอีบ่าดีอะไรงามตัวเมียจะเผ็ดอะไรงามเวงเวียชาอะไรลูกเมียนี่เดียวตัวตัวเมียตัวละตัวละสู้ฮะคุณ ยาวมาอย่างสูงเบาจ้าเนี่ยบีมีสิถ้าตัวอะไรเหรอเอาบีแต่บ่เบาบีกูตาว่าเมียวมาลีเลยกูเอายูไข่เนาะยูเบ้เลยเฮลี่ยูไข่เนาะเลยยูเบ้ได้ไหมจีกันชาวไข่เนาะเลยชาวเบ้เลยยีอู้ตัวพงปีร้านสูงเนาะยีอู้เด็ดลีเบาชาเลยเด็ดสูงวะเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ไปซะชื่อเรื่องสุลาเวเอ้อราไม่เปลี่ยนล่ะโอ้บาเปลี่ยนน่ะเลยจม้ารู้ตะมีเลเล่นเอาไล่ดีเรื่องสุบิเมสายโกโลชุมมอยောက်ไปติมาเอ้ยเอาบะเฮ้สายโกโลชุมมอยောက်เย็นเนาะอาจารย์บ่ฮู้สายคว่ยโลอูรีป่วยไปเปลี่ยนล่ะมาတော့เมียนยอมมีเด้เฮ้ตาลิตาลุเล่เอ้บาเปลี่ยนโลเจี้ลาล่ะเล่ดามาไม่บ่าวแม่เมเย่กูเมียสุย ชินอลินเมียบาผิดเลยจ้ะเลยเนาะจม้าไม่ตีหูจม้าคลีเยกะซ้าเสียเลยโหชินต้าอยู่ตัวโลลาตันยาล่ะเบ้ตอกหอล่ะโมโจก็จုတ်เม้จิบ่าวเมไก่กัวเมียติสิโหอยู่จิเอาอยู่จิเอาอยู่จิเอาลาบ่เลยจับไปเบ้เก็บกูชื่อเยตอว่าเราชินตอว่าเราคลีเบ้ห่าน้ําไม่เลยเลยโหอยู่มิดาเนมาอตอว่าสิงาเล่มะคํากูกระเเรกะ ညီအိုးမိခွက်ကိုခိုးရတဲ့ကလေးဆိုရင်နောက်ကြည့်လိုက်ရွှေအိုးရွှေခွက်တွေကိုစိတ်ချပါမလားမင်းမြဲမြဲမှတ်ထားပန်းမှာအပွင့်လူမှာအကျင်းနဲ့လူတယောက်မှာအရေးအကြီးဆုံးကဇာရိတ်တာဟာ ไม่มาเอ้อกุตัวก็อถ่ไล่อถ่ไล่เนี่ยกัดไฉลาบิชิชินบ่ผิดล่ะล่ะแล้วกูชวยงาอพั้นขันก็แม่ชิชินบ่รู้บ่รู้บ่รู้จังแล้วกูชวยงาส่องเนี่ยตะมะวายมากูเนี่ยก็มีหลองขันอะแหละเลยบ่รู้หลองขันล่ะเลยมีก็รอชู่มีเว้บ่าเว้ผิดๆตะยะขันมาปอมะเช่งงาตาวินชินบ่รู้ล่ะกูชวย จม้ารอ้ากูอย่าแม่บาบ่ป่าไปแม่ปูบ้องจั่นสิหมู่เว้บ่ตะยะขันกะตะโคพ้ามาลั้นจามาล่ะปังกาออกตวนไทนี่อีโซดะกะบยาโลตะโคเม็ดนะจีผิดแม่ปี่ตุงวยอล้วยตงซาลุบิสะยิ้นผ่องแต่ตบอบ่ฮะตะยะขันมาปอมะเช่นน่อกูถ่องแน่วนอย่ามาฮะเปียวอีสุยิงเยรี่เล่ลาบิแน่จุเรกูช่วยคุณน่ะช่วยคุณน่ะช่วย คุณน่ะช่วยคุณน่ะช่วยคุณน่ะช่วยคุณน่ะรู้ตาสิล่ะฮะอ๋อบ่รู้บ่ล่ะโมโจ้โหล่ะไม่มานินทาไงเหรอย่าล่ะไอ้จําไอ้ผู้เนี่ยดูได้กูช่วยคุณน่ะรู้ตาเทินน่ะเว้ยเด้อนินญาก็เปี้ยกอกยินคลีเดียวก็ได้มิลูกคู่มันน่ะเว้ยซื้ออยู่นี่มาซ้องซ้อตะเด้อเปียอ๋อคุณช่วยคุณช่วยตาตาลีรู้เยรี่นิบิจิมาเยตูอะมะลีเยกระโลจ๋าตาลี บอกว่าก็มวยปูยาเก็บหมอกกูเลียไปยงเซ็นสุดาโอ้ทําไมเยรี่เซญ่อเมียเยอูไข่ไข่ทาตาลิสีตั้วไล่งาไม่ใช่เว่แม่ตาลิเยอัตตุบะโหยักกั่วอกูญีเนี่ยญีทับเปียงฉะกูช่วยชินชินท่องเนมาบะลอกจะมาเลยพะย่ามาติเม ถ้าสิเลยจม้าจม้ากูวินชิไม่ชิร้องมวยอ่ะมาล่ะว้ากูวินหุล่ะหุเตหุเตชิงกูจม้าดิเนี่ยเว้ยพ่นอยู่บ่รู้นี่บ่อูมิงกูซี้กะซ้าไข่น่ะไม่ซ้าหุล่ะซี้กะกะตะกะกูสะลีเจ้สุดาเลยต่อรองาวินตาเลย บอกว่าโมไม่ตอกขึ้นซีนเยแจ๊ดเด้ตวินน่ะแท้มาโดโลเล่งจ่มาโดโลตาตะมี้โหดาใบแม้งาตาโมโจปะสันชิตาตะมี้นี่งะปลีมาตั้วบีขยุไม่กောက်ไหนโหลดัดไตออกมาปะยิกောက်ยินล้อกาญีโหจ้อไข่ตั้วบีตาลี ไม่ไม่ไม่เลี้ยงเชียวมาเลยตายเลยไม่เลี้ยงเชียวโอ้ไม่เลี้ยงเลยโอ้มันเลี้ยงเลยเนาะโมโจอาซามาจากันตัวมันเนี่ยก็เย่บ่ตะซูคว้าดอกโมอุ้มมาหมอล่ะเอ้อล่ะซินเยจินโซ่แต่ตองโกผู่บุขวนอาชีแต่ไล่ลงตะลงเมหมองมาสิหมองมาสิทุกบัวนี้ตะคูลงหมองกินตะลงหมองมาสิ เมียนๆหม่องเลยเมียนๆลิ้นเลยเว้ยแกงาตั้วแม่งามาเก่ได้ไอ้ตังงาตาลีอัตตุบะโห 公对卡西西。 高雪，高雪，高雪。 一天梦见了去什么学你是家家的路什么鬼有路那里的庙地看见妈也出来了妈妈的路也得不去的事那一回外面的路也那了的那不满意了 好你妈嘿谁牛也谁牛哎呀你来你比呀。 好给好给。哦我今晚都完了。 好吧好吧。 抓吧先抓吧。你来也得命谁来快点唱歌。 就就来姑娘学教育可以教育说说干嘛家家的。 好给。阿姑都的呀真来真来问了啦吧为了耶。 嗯嗯。 得命就要打击要批论你家的嘞。 哦。 阿姑谁有妈的得命爱来那边你好听。 阿姆爱吧嘞没心愿耶。没心愿了嘛姑今晚第二龙是吧你嘞。 这么要加姑学嘛把别妈妈洗跑先。把别妈妈洗跑。这么好这么好这么好这么好 这么好这么好这么好这么好这么好这么好这么好这么好这么好这么好这么好这么好这么好这么好这么好这么好这么好这么好这么好这么好这 么好这么好这么好这么好这么好这真的真的 谁 的 还没 吃 到 吧 的屋里耶他说你老你吃我哎啦不你也是一个客人他说他说他说他说他说他说他说他说他说 他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说他说 他说他说他说他说他姑啥子没有漂亮把比了哎呀个往下飞了呀嘞出来一片姑今晚个没有天看了你姑今晚是第二个有吗姑今晚个阿伯罗兰为阿龙哦姑你不怕没没生有来看你俩人好你如今来谁嘛阿伯表吧 怎么怎么怎么不如送下来说那么对吧好事 哎拉出人了一旦你对不对我信用来被不图比了妈妈老妈妈们丢给你了啦记录呗我信用大力阿杜爸爸拉拉爸爸屁哦谁信在爸爸 怎么我吃了那个电话 没好吧我没好吧我对吧姑娘水灭了耶我信用灭了耶对不对你那个傻逼也来了你的我没了公公阿卡没阿公看没 咕噜都卡要动卡没顾你的毛巾王你呢没水光波谁用耶 哎哎哎好的来看来来看来都来好你毛巾王路不要贴你那个了我站在门外你不得对阿弥到老你了啊都慢慢先生呢毛巾王刚的路了继续先生把你们关 谁看吧马行勇马行勇杀你阿杜吧这边我家谁敢把谁阿弥 OK OK 放心大爷你也别个孤独心宝贝路大宝贵 看你通完路了呗好了 第一看是什么你潘西米狗就给路来家的吧好你把我谁你有吗你高远了 嗯姑娘水看你我看路看你没嘛没谁你有就不要我没呀 谁你有马屁路了 看你路是这卡啊追了到屋里 ကိုကျင်းဟွာကအ ဲ့ဒီတယောက်ဘာလာရှုပ်ပြန်တာ ခမရကလေးရဲ့အတူပါကို စိန်ညွန့်ကရက်ကွက်အကူနဲ့ချလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ဘူးရကိုကျင်းဟွာကခမရမိမမတ်စိန်ညွန့်ငွေ900အလကားပေးလိုက်တယ ်အလကားပေးတယ ်ဟုတ်တယ်ဗျကိုလည်းရက်ထဲမှာတူတူတန်တန်ရင်းကြတာပဲကိုကျင်းဟွာကသူမိမတယောက်မှယူကွာပြီးကိုမြွှေမိမမတ်စိန်ညွန့်ကိုယူမလို့ဆိုတာပဲ ဗျာနေပါဦးဟိုဒီကိစ္စတွေကိုစိန်ညွန့်ကလက်ခံတဲ့လား ဟုတ်တယ်တရင်ကတော့ဒီတိုင်းထွက်နေတာပဲဗျဟမ ်သိကြသေးတာပေါ့ကွာအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်လားလို့မွေးမိတာလက်ဆက်တတ်တော့ရှာနှခွနဲ့မူဟောက်မှပဲ ဒါကိုရွှေကိုရွှေတားလေးကြီးလေလေမနေ့ကမှပြီးသွားတယ်ကိုရွှေတားလေးအတူပါစီစီကားကဘာပဲတော့ နင့်လင်ရဲ့အကူအညီကြောင့်စီစီကားကဖြစ်သွားရတယ်ဆိုပါတော့ ဟင်ကိုရွှေဘာတွေပြောလိုက်တယ ်နင့်ငုံကတခွညင်မေးမယ်အမှန်တိုင်းဖြေစမ် းမေးပါကိုရွှေမေးပါကိုရွှေကိုလူတွေဂုန်းတိုက်လိုက်ကြပြီထင်တယ်ဒုက္ခပါပဲ မေးပါဦးနင့်ကိုဟိုစီးပွားရေးသမားတယောက်ကငွေ900ထုတ်ချီးတယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့လား မဟုတ်ဘူးကိုရွှေ မငင်းနဲ့တတိအတိတ်ကြာရထားပြီလား ကိုကျင်းဟွာငွေ900ပေးတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ချီးတာမဟုတ်ဘူးအလကားပေးတာ အေးငါလိုချင်တာအဲ့ဒ ါဒီကိစ္စတရားလုံးသိကြတယ်လေစိတ်ညစ်မငင်းပါဘူ းနေပါဦးနင့်ကိုဒီတယောက်ကဘာဖြစ်လို့ငွေ900အလကားပေးတာဟမ်နင်နဲ့ဒီတယုတ်နဲ့ယူကြတော့မဲလို့အရက်ထဲမှာတရင်ဖြစ်နေတာနင်သိလ ားဟင်ဟဲ့မဟုတ်ဘူးကိုရွှေမဟုတ်ဘူးစိန်ညွကိုရွှေပေါ်မှာဘယ်တော့မှတစ္ဆာမဖောက်ဘူးစိန်ညွဘယ်တော့မှတယုတ်မရအဖြစ်မခံဘူ းနေပါဦးဒါဆိုရင်ဒီတယုတ်ကိုငွေ900နဲ့တန်ဖိုးချင်းညီတဲ့တန်ရာတန်ကြီးပေးရတယ်မဟုတ်ပြောလား အဲ့ဒါတော့ပေးရတယ ်အဲ့ဒါပါလဲပြောဟမ်ဒီတယောက်ကငွေ900ပြစ်ပေးပြီနင့်စီကဘာတောင်းတယ်လဲဟမ်ဘာတောင်းတယ်လဲရှင်းရှင်းပြောတာ ကိုကျင်းဝါငွေ900ပေးတယ်ตาလေးရဲ့မตาကိုစီကားအောင်လှုပ်တယ်ရက်လေပြီးတဲ့အချိန်900လေးဖဲဝိုင်းကြီးရဲ့ကြီးကျယ်လှုပ်တယ်ကိုကျင်းဝါအကောက်တင်နင်းကန်ရတယ ်ငါမေးနေတာဒီအကောက်ရတာကိုမေးနေတာမဟုတ်ဘူးစိန်ညွန့်နင့်ရှင်းရှင်းပြောတာ တော့ရှင်းမြတာဟုတ်တော့လေဒီမှာကိုရှိရ င်ဘင်းပါကြီးတာလေကြီးရရာမလုံးနဲ့နော်နင်းငုံငါပါနာလေရမှာ ကိုကျင်းဝါကတားရဲ့အလောင်းကိုဝယ်တယ်လေ အလောင်းကိုဝယ်တာဟိုးအတိတ်ပဲမရှိလိုက်တာ ဩခက်တာပဲဟုတ်တယ ်အ ပထမတော့ငွေ900ကိုကူညီတယ်လို့လို့ပါလို့လို့နဲ့နောက်မှဖွင့်ပြောတယ ် ဒီငွေ900ကမตาဝဲပြီးသူဖဲဝိုင်းထောင်တာတဲ့ရှင့်သိပလားသိပလား ဟမ်မตาဝဲပြီးဖဲဝိုင်းထောင်တာ ဟုတ်တယ်တရုတ်တွေစီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာတော့အတုခိုးလောက်တယ ်ဒါဆိုဒီကျင်းဝါဆိုတဲ့ကောင်ကမตาဝဲပြီးစီးပွားရှာတယ်ပေါ့ဟုတ်လား ဟုတ်တယ ်ခံလိုက်ရပါဟင်ကျင်းဝါတို့များသွေးစုပ်တဲ့နေရာမှာပြည်နေတဲ့မตาတောင်မှฉันน่ะมาปี้บาล่ะกวยโ ตากิจามารีปิณาเมเมสิตากิจามารีปิณาเมเมสิอะเนอะเนอะเจอะจาลงกันจารีเบลเลกวยยาบัวมาเพลินนี่คงจะเพจก็หมดจริงไม่ถูกด้วยเจอดูจริงบางคงจะจะถูกไม่รู้ดิเพจจริงๆคือเพจก็ต้องยังไม่จริงนี่ไหนจะไม่รู้ไหน ဒီလုံးတွေစောမင်းမင်းပြန်တယ်အမှတ်316ဘိုးချုပ်နာဘယင်းရုံအမီရန်ကုန်မြို့မှာအဲ့ဒီမြစ်ပါရာစစ်သားသားရှင်ပေါင်းလို့ပြီးစုစုပါတယ်